na usne i ja sve što imam tebi dugujem, a ništa sem duše da ti darujem. Ljubav ko glad, ko sudbine mač, ti i ja ko dijete i plač. Ako grijeh je život cijeli, naš bijeh je čist ko snijeg bijeli. Ako grijeh je život cijeli, naš bijeh je čist ko snijeg bijeli. Volio bih da te ne volim, ako odeš da